إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجوكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم tunaendelea na tafsiri hii ya surah al-ankabut jana tulisimamia katika aya nambari 11 na leo biidhnillahi ta'ala tutaondokea kuanzia aya nambari 12 naam Allah subhanahu wa ta'ala anasema آية نمبر 12 سورة الأنكبوت وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وقال الذين كفروا na walisema wale waliokufuru min Quraysh Makka miongoni katika hao makureishi wa Makka makafiri walisema waqala alladhina kafaru walisema wale waliokufuru lilladhina amanu kuambia wale walioamini lilladhina amanu kuambia wale walioamini walomuamini Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipokuja na Uislamu kaslim wakamfuata. Kwa makafiri wao Makureish wakawaambia wale Islam waloslim, waqala alladhina kafaru, na walisema wale waliokufuru, lilladhina amanu, kuambia wale walioamini, ittabi'u, fuateni sabila na njia yetu. Ittabi'u, fuateni sabila na njia yetu, kwa maana rudini katika ukafiri, acheni na hii dini hii aliyokuja nayo Muhammad, fuateni sisi. Ittabi'u sabilana, ifuateni njia yetu. Waqala alladhina kafaru, na walisema wale waliokufuru, lilladhina amanu, kuambia wale walioamini, walioingia katika Uislamu, waliwaambia nini? Waliwaambia ittabi'u, fuateni sabilana, njia yetu, yani kwa maana tokeni katika dini hiyo ya Muhammad, njoni huko, rudini tena huko. Nasema Ibn Kathir rahimahullah katika tafsiri yake, yakulu ta'ala mukhbiran an kuffarin Quraysh, Allah subhanahu wa ta'ala anakhabarisha juu ya habari ya makafiri wa Quraysh. Kwa hivyo hii ni masala ya Makka, sababu Makka kulikuwa na makafiri na Madina kulikuwa kuna wanafiki. Kwa Allah anakhabarisha habari za makafiri wa Quraysh, innahum qalu, hakika wao Makureish walisema hivi, liman amana, kuambia wale walioamini, wattaba'a alhuda, na wakafuata uongofu, waliwaambia irji'u an dinikum ila dinina, maana tokeni katika dini hiyo na rudini katika dini yetu, rudini katika dini yetu, tokeni hii dini hii mpya mpya hii alikuja nayo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tokeni. Wattabi'u sabilana, nafuateni njia yetu, fuateni tunavyokuambieni, lakini acheni mambo hayo ya kwamba ati adai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba aabudiwe Mungu mmoja, ilahan wahida, kaifa yumkin, itayumkinikinaje kwamba awe Mungu huyu mmoja? Basi fuateni sisi, ittabi'u sabilana, fuateni njia yetu. Waqala alladhina kafaru, na walisema wale waliokufuru, min kufari Quraysh, lilladhina amanu, kuambia wale walioamini, tabi'u, fuateni sabilana, njia yetu, wala nahmil khatayakum, na tutayabeba makosa yenu, wala nahmil khatayakum, tutayabeba makosa yenu, kama kutakuwa kuna madhambi chochote kile, basi sisi tunapiga kifua, don't worry, chochote kile sisi tutabeba, kama ni lawama, haya iwe ni lawama, lakini sisi tutabeba, wanahmil, na tutabeba, tutayabeba khatayakum, makosa yenu, ai wa athamakum, na madhambi yenu, in kanat lakum athamun fi dhalik alaina, ikiwa kutakuwa kuna madhambi kwa hilo, kwa kurudi katika dini yetu mkamwacha Muhammad na dini yake, kama kutakuwa kuna madhambi hilo, basi sisi wala nahmil, wala nahmil, tuta handle, tutabeba hayo, wala msiwe na wasiwasi, tutabeba katika jambo hilo, na tutabeba wa fi riqabina, katika shingo zetu, kama yakulu alqa'il, kama anavyosema msemaji, if'al hadha wa khati'atuka fi raqabati, huu ni msemo, yani katika ikhtilahat za Kiarabu, kwamba fanya makosa yako, endelea na makosa yako, na mimi nitabeba katika mgongo wangu au katika shingo yangu yote yale majukumu yote ya madhambi yatakuwa juu yangu, lakini wewe endelea, ifal khati'atu, endelea. Ni istilaha ambayo wanaitumia watu katika kushajiisha watu wafanye madhambi, kwamba wasiogope, kama kuna dhambi yoyote basi tutabeba sisi, kama hili ni dhambi basi tutabeba. Ni maneno ambayo kwa kweli ukiyapima katika mizani inaonekana ni maneno hayafai, na mtu mwenye kusema hivi atakuwa ana mapungufu. Amwambia mwenziwe, wewe endelea tu na dhambi, usiwe na wasiwasi, fanya bwana. Ala sabili almithali, katika mwezi huu wa Ramadhani anamshawishi mwenziwe, anamwambia kula bwana, mtafungua bwana, kama kuna dhambi mimi nitabeba. Kwa nini? Kwani kuna, kama kuna dhambi yoyote mimi nitabeba. Hii ndio watu walifikia hatua hii, kuambia watu kwamba warudi katika dini yao, muache Muhammad, na kama kuna dhambi basi itakuwa juu yao. Kuna baadhi ya mashehe, mashehe hasa apanda juu ya mimbar, awahimiza watu bida, wafanye bida, someni maulidi, na kama kuingia motoni basi mimi. Mji huu wa Dar es Salaam wako mashehe, waulizeni doha kwamba fanyeni madhambi basi yoyote, kama madhambi yani makosa, madhambi yote yatakuwa sisi tutayabeba. Kwa makafiri waliwaambia Waislamu wale ambao walislimu, waqala alladhina kafaru, na walisema wale waliokufuru, lilladhina amanu, kuambia wale walioamini, ittabi'u sabilana, fuateni njia yetu, wala nahmil, na tutayabeba, khatayakum, makosa yenu, wala nahmil khatayakum, kama itakuwa ni dhambi basi sisi tutabeba. Allah anasema wama hum bihamilina, lakini hawataweza kuyabeba, min katika khatayahum, makosa yao, min shay'in, chochote. Wama hum bihamilina, lakini hawataweza kabisa kuyabeba, min khatayahum, katika makosa yao, min shay'in, chochote. Huu ni urongo, ni maneno tu, lakini uhakikia uhalisia si kweli. Wama hum bihamilin, lakini hawataweza kuyabeba, min katika khatayahum, makosa yao, min shay'in, chochote, innahum lakadhibun, hakika wao ni warongo. Warongo, si kweli. Mtu akakwambia kwamba fanya dhambi au fanya jambo hili, usio na wasiwasi wote. Riba bwana, mimi nakupa riba, riba bwana, riba gani bwana? Kama kuna dhambi katika riba, mimi, lakini chukua mkopo huu, usio na wasiwasi. Fanya biashara, eh bwana, una riba huu. Kama kuna dhambi, mimi ninachukua dhamana. Allah anasema si kweli. Wama hum bihamilina, hawataweza kuyabeba, min khatayahum, katika makosa yao, min shay'in, chochote, innahum, hakika wao, lakathibuna, ni warongo, hawawezi kabisa. Wama hum bihamilina, na wao hawataweza kuyachukua, min khatayahum, katika makosa yao, min shay'in, chochote, ni urongo mtupu wanaoyasema kwamba fanyeni, sisi tutabeba dhambi zenu. Innahum lakadhibun, hakika wao ni waongo. Ibn Kathir rahimahullah anasema kwamba innahum lakadhibun, Allah aliposema kwamba wao ni warongo, ai fima qaluhu, katika yale wanayosema, annahum yahtamiluna an ulaika khatayahum, kwamba wao watakuja kujibebesha makosa ya wale wengine ambao kwamba wanawashajiisha wafanye makosa. Anasema urongo mkubwa katika yale wanayosema. Kivipi wanasema sifanyeni sisi, tuna msiwe na wasiwasi, kama kitakuwa kuna madhambi basi haya sisi tutapata madhambi. Sasa anasema kwamba ni waongo bwana, fima qaluhu, katika hayo wanayosema, annahum, kwamba wao يتحملون وبيب عن أولئك خطاياهم فإنه لا يحمل أحد وزر أحد kwani hakika hakuna mtu yoyote ambaye ataweza kubeba mzigo wa mwenziwe. Na hii kama alivyoandika Ibn Kathir rahimahullah aya nambari 18 katika sura Fatir, Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala taziru waziratun wizra ukhra, na wala mbebaji hatabeba mzigo wa mwingine. Hii ndio uhalisia wa mambo. Wala taziru waziratun ukhra, wala hatabeba mbebaji mzigo mwingine. Wa in tad'u muthqalatun ila himliha, na hata kama huyu alotopewa na mzigo, wa in tad'u akaita mwingine ila himliha, ili uweze kusaidiwa mzigo wake huu wa madhambi, la yuhmalu minhu shay'un walau kana dha qurba, anasema Allah subhanahu wa ta'ala ni kwamba haitowezekana kabisa kubebwa chochote, kuchukuliwa chochote, hata kama itakuwa dha qurba, kuna ile hali ya ukuruba baina ya huyu ambaye alomshajiisha mwenzio afanye dhambi na huyu aliotambiwa afanye dhambi. Hata kama kutakuwa kuna ukuruba, hatoweza kabisa mtu akabeba mzigo wa mwingine, yani yaumul qiyama. Waqala ta'ala, na vile vile Allah akasema la yus'al hamimun hamima yubassarunahu, siku ya kiyama mtu rafiki hatomuuliza habari ya rafiki wake mwingine, wanaonana hii yubassarunahu, lakini kila mmoja atakuwa yuko kivyake vyake. Kwa hivyo hii statement ya kumwambia mtu kwamba wewe fanya kama kuna dhambi nitabeba mimi, ni maneno ya uongo, kama Allah alivyosema innahum lakadhibun, hakika wao ni waongo, si kweli. Waqala alladhina kafaru, na walisema wale waliokufuru, lilladhina amanu, kuambia wale walioamini, tabi'u sabilana, fuateni njia yetu, rudini katika dini, mwacheni Muhammad, wala nahmil, na tutabeba khatayakum, makosa yenu, wama hum bihamilina, hataweza kabisa kuyabeba, min katika khatayahum, makosa yao, si kweli, min shay'in, hata kidogo, yani chochote, innahum, hakika wao, lakadhibun, ni waongo. Aya inayofuatia mbele Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala yahmilunna athqalahum, na bila shaka watayabeba, wataibeba mizigo yao, athqalahum, wataibeba mizigo yao, wa athqalan, na mizigo mengine, ma pamoja, athalihim, na mizigo yao. Naona hatari hiyo sasa. Wala yahmilunna, na kesho akhira watabeba mizigo ya sampuli hizi. Kwanza Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwamba watabeba nini? Athqalahu, mizigo yao. Pili, wa athqalan, na mizigo mengine, ma pamoja na nini? Na athqalihi, mizigo, kuonesha kwamba mizigo ya sampuli hii itakuwa aina mbili. Kwanza mtu abeba mzigo wake mwenyewe kwa madhambi yake aliyofanya kwa mkono wake, kisha wale waliowapoteza bighairi ilmi, si watafanya? Kwa hivyo wakifanya watapata madhambi, basi yale madhambi wanaofanya na hawa waliowafundisha na wao wanabebeshwa vile. Kwa hiyo itakuwa ni athqalan, yani pamoja, yani watabeba mizigo mengine, ma pamoja, athqalihi, na ile mizigo yao ambayo ndio ya original, ya asili ya dhambi zao. Wala yahmilunna athqalahum, na kwa hakika wataibeba mizigo yao siku ya kiyama. Kisha wa athqalan, na watabeba mizigo mengine, ma pamoja na athqalihim, mizigo yao, yani hii ni kwamba umo kwa umo, sio kwamba abebeshwa mzigo wake alafu akitaka kubebeshwa mzigo wa yule aliyompoteza aliyomwambia fanya dhambi akafanya dhambi atatuliwa kwake, ndio ikawa ma askalihi, yani pamoja na mzigo yao itakuwa mtu amebeba mara mbili zaidi ya kwake na ile ambayo alikuwa ameibeba, amempoteza mtu na akamwita katika upotofu. Ibn Kathir katika aya hii kipande hiki anasema hivi, sikilize vizuri, anasema ikhbaru Allah subhanahu wa ta'ala anakhabarisha ani duati ila al-kufri wa dalala. Allah anatoa information kuhusu habari za wale wanolingania katika ukafiri na katika upotevu. Kama hawana habari basi hemu wasikilize habari hizi. Allah subhanahu wa ta'ala anakhabarisha ila duat, wale walinganizi wanolingania katika ukafiri na walolingania watu katika upotevu, ila al-kufri wa dalala, annahum, kwamba wao yahmiluna yawm al-qiyama awzara anfusahum, kwamba watabeba mizigo siku ya kiyama ya wao wenyewe, makosa yao waliyotenda kwa mikono yao. Hii pili, anasema Ibn Kathir, maana yake ni kwamba Allah anawahabarisha watabeba wa auzaran na mizigo akhar mengine bisababi ma adhallu minan nas, kwa sababu ya kule kuwapoteza watu min ghairi ilmin, pasipo na elimu wakawapoteza watu. Sasa hapa itakuwa ni mzigo mwingine wa pili, mzigo miwili, dhambi yake mwenyewe mtu na dhambi ya wale ambao waliwapoteza, min ghairi an yunqas min awzara ulaika shay'an, pasipo na kupunguzwa chochote. Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyosema katika surati An-Nahl aya nambari 25, liyahmilu awzarahum kamilatan yawm al-qiyama, ili wapate kubeba mizigo yao ya kwa ukamilifu siku ya kiyama. Wa min awzari alladhina yudhillunahum bighairi ilm, na mizigo wapate kubeba na mizigo yale waliowapoteza pasipo na elimu. Kwa hiyo itakuwa mtu kabebeshwa kontena ambao kontena hilo, kontena ambalo limesheheni ndani yake mizigo yake na mizigo ya wengine. Sasa ushuru wake unafikiri utakuwaje hapo bandarini TRA? Mtu kakuingizia mizigo chungu nzima katika kontena lako, unapigiwa mahesabu na vati si na nini na nini, jasho linakutoka. Sasa siku ya kiyama watu watabeba mizigo yao ile ile walionunua Dubai, Gonzu au China, kisha watabebeshwa na mizigo mengine. Baba nani lete kontena limejaa hivi mizigo yake na mizigo ya watu wengine. Hii ndio uhalisia ya wale watu ambao wanawapoteza watu. Atapata dhambi yeye na atapata dhambi ya wale ambao wenye kuyafanya matendo yale. Na hii akasherehesha zaidi Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama ilivyokuja katika hadithi wa fi sahihi, ameandika Ibn Kathir rahimahullah katika hadithi sahihi. Sasa hii ni hadithi ambayo hapa Ibn Kathir rahimahullah ameileta, ameiandika, lakini tumeonelea ili tuipate vizuri kabisa, basi tuipate na sharhi yake. Kwa hiyo tutaacha hapa kidogo. Hadithi hii tutaisoma katika kitabu kingine, katika kitabu cha Riyadhus Salihin, sharhi ya Sheikh Uthaymeen rahimahullah, mujallada ya kwanza. Hii ni hadithi nambari 174. Ukisoma, kwa wale ambao watakuwa na maktaba hizo warudi wafungue katika ukarasa nambari 658. Hadithi hii badala kuisoma katika Ibn Kathir, sasa tunaisoma katika Riyadhus Salihin ili tupate na sharhe, kwa maana maelezo mapana zaidi. Hadithi hii ni hadithi ya Abi Huraira, rawahu Imam Muslim. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه. Yeyote mwenye kulingania katika uongofu, mandaa analingania mtu katika uongofu, ila hudan katika uongofu, basi huyu atakuwa kana lahu min al-ajri, yani atakuwa apata ujira. Ujira huu utakuwa ni katika hali ambayo mithli ujuri man tabi'ahu, mfano wa malipo wa yule ambaye aliofuata yani uongofu ule. La yanqus dhalika min ujurihim shay'a, haitapunguza chochote katika malipo yao. Kwa hiyo hii ni one side, upande mzuri ambao darasa letu haliko hapa. Darasa letu liko upande huu mwingine, another side. Wa man da'a ila dhalala, na yote mwenye kulingania katika upotevu. Lakini ngoja tumwangalie Sheikh Uthaymeen hapa anasemaje. Anasema man da'a ila huda kana lahu min al-ajr mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqus min dhalika min ujuri shay'an. Ay manake yani yakusudiwa hapa mithlu an yubayyana lin-nasi anna rakatay duha sunnah. Mfano ala Sheikh Uthaymeen anasema, mfano mtu akawabainishia watu juu ya swala ya sunna ya dhuha, rakaa mbili za dhuha, akawafahamisha watu, na walilahi alhamdu watu wakawa wamepata ragba ya kuswali. Kwa hiyo wa annahu yanbaghi lil insan an yusalli rak'atayn fi dhuha, anawashajiisha kwamba mtu aswali na rakaa mbili za dhuha. Thumma tabi'u an-nas, kisha walilahi alhamdu Allah akatia taufiki wale watu wakamfuata yule mtu katika maelekezo yake. Wasaru yusalluna dhuha, tahamaki kwa watu wanaswali dhuha. Basi fa inna lahu mithlu ujurum min ghairi an yanqus min ujurihim shay'an, ni kwamba watu hawa watakuwa waswali dhuha, wapata zile thawabu za dhuha. Sasa zile thawabu zao zile zinachukuliwa vile vile, hazipunguzi chochote, apewa yule ambaye aliowachajiisha na kuwafahamisha waswali dhuha. Kwa hiyo kama watapata thawabu 100, kwa hivyo 100 zile zile hazidokolewi hata 0.00000%, zile zile 100 apewa na huyu aliowachajiisha watu waswali swala dhuha. Kwa hivyo huu kwa upande mmoja ambao ni upande wa khairi. Au upande mwingine ambao kwa mujibu mahali shahidi, wa man da'a ila dhalala, na yeyote mwenye kulingania tevu, kana alayhi min al-ithmi, apata madhambi huyo, mithlu man tabi'ahu, mfano wa kama yule aliyefuata dhambi ile aliyotenda, la yanqusu dhalika min athamihim shay'a, na haipunguzi chochote katika madhambi yao. Hadithi rawahu Muslim. Naam, Sheikh Uthaymeen anasemaje rahimahullah? Anasema ai, sikiliza vizuri, idha daa ila wazr wa ila ma fihi min al-ithm, mtu yoyote anapolingania jambo ambalo ndani yake lina madhambi, ndani yake lina madhambi, ukifanya unapata madhambi ndani yake. Mithlu mfano, an yadu an-nas ila lahwin au batilin au ghina'in au riban au ghairu dhalika min al-maharim, mfano kama mtu atawalingania watu katika lahwin. Lahwin yakusudiwa ni mambo ya upuuzi, mambo yaliokuwa hayana faida yoyote, hayakufaidishi wewe hapa duniani wala vile vile akhera. Tuseme tuchukulie masala mambo ya mipira, watu wengi wameingia katika lahu. Naam, na watu vijana bil asfi shadidi sasa ndo wamekuwa wamerogeka, na mchawi aliowaroga ishakufa. Kwa hiyo inakuwa vigumu sana katika hali ambayo tuwatoe vipi katika hali hii. Vijana wote mpaka hii Ramadhani watu wa ndani ya mipira, utasikia watu wanasema haya bwana, mwana mwaka wetu, simba yetu. Eh bwana, vipi nyinyi? Eh bwana. Sasa mwingine namwambia, ah bwana, sisi hiyo tu mke huyo tumekaa naye miaka hii tatu, shampa talaka. Sawa, ndiyo mshampa talaka. Sasa watu ndio basi mazungumzo hayo hayo tu, mpaka anakwenda nyinyi mnajua bwana, eh sisi tunajua bwana nyinyi, kumbe wakati wa Kikwete ilikuwa zamu yenu, lakini sasa wakati wa Makufuli zamu yetu. Hamlipati kombe mpaka Makufuli aondoke madarakani. Simba we. Sasa haya ni mambo ambayo ndiyo ya lahu. Sasa wewe unasajiisha watu mambo ya madhambi, unauza jezi ambazo zina nembo zinaitwa Sports Pesa, unashajiisha watu katika masala ya lahu. Kwa hivyo wewe akifanya yule na wewe unapata, au batilin, au jambo lolote la batili, au ghinai, au masala ya majimbo haya ambayo watu waimbishwe majimbo walikuwa hana maana yote, au riba, au riba, unawashajiisha watu katika masala ya riba. Hivi sasa kuna matangazo mengi ya kibiashara, lakini biashara zenyewe ni za riba. Sasa wewe ukitake part katika masala ya kuhamasisha riba, basi naam, mtu akienda kuchukua au akifanya biashara ile na wewe unapata. Almuhim Sheikh Uthaymeen anasema, fa inna kulla insanan ta'athara bid'awatihi fa innahu yuktabu mithlu awzarahu, ni kwamba kila mtu atakuwa anaathirika na namna gani jinsi anavyowalingania watu. Kama itakuwa watu wameingia katika madhambi, basi yale madhambi yao yale waliyopata, naam, itakuwa wewe ndio sababu na yote yatarudishwa kwako kama vile ambavyo mmeshirikiana katika kufanya. Liannahu daa ila alwazri wa liadhabillah, wa alam anna da'wata ila alhuda wa da'wata ila alwazri takunu bilqawli. Nafahamu, anasema Sheikh Uthaymeen, kuwalingania watu katika uongofu au kuwalingania watu katika dhambi, ima inawezekana ikawa kwa kauli au ikawa katika hali ambayo watakunu bilfi'li, kwa kitendo. Ikawa mtu unafanya jambo wa kuiga watu, usemi wewe na hili, kwa sababu hata wazungu wanasema kwamba ni kwamba any actions speaks more loud than words. Kwa hivyo ukisuka rasta, watu wanakufuata zaidi kuliko ukiwaambia sukeni rasta. Kwa inawezekana ikawa mtu anawalingania watu kwa kauli au kwa matendo. Vile vile Sheikh Uthaymeen anasema yote haya yanaingia katika ulinganiaji huo. Almuhimu ni kwamba Sheikh Uthaymeen ametupa kidogo mwanga zaidi katika masala haya ya aya hii tunakwenda nayo. Na kisha kuna hadithi nyingine hapa mbele ambayo hii itakuwa inawalenga zaidi wale wanaolingania katika khairi. Fi alhadithi, na katika hadithi iko refu, lakini Mtume SAW amesema, fa wallahi la an yahdi laka bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Hii ni hadithi refu kuhusu Mtume SAW alipokuwa katika vita hivi, akawaambia watu qala yawm khaybar la utiyanna rayata ghadan rajulan ila akhir alhadith, kwamba kesho nitampa bendera mtu ambaye hivi na hivi na hivi na hivi. Sasa mwisho wa hadithi hii kuna maneno haya ya Mtume SAW anasema kwamba kwa hakika kwamba mtu yani Allah kumuongoza mtu kwa sababu yako wewe, kwa sababu ya ulimi wako, li an yahdi Allah bika rajulan, mtu huyu mmoja Allah akamuongoa, lakini bisababik, kwa sababu yako wewe ndio usababisha aongoke kwa kumuelewesha, ikiwa kwa kauli au kwa vitendo, khairul laka, ni bora kwako, minal humri naam, kuliko punda au tusema mnyama ambaye alikuwa kwa siku hizo ni farasi mwekundu. Anasema Sheikh Uthaymeen, nimeangalia hapa sharhi yake, anasema ya kwamba hii yaonesha fa innahu khairul laka min humri naam, yani min al-ibli al-humri, kuliko yani ngamia mwekundu. Kwa nini? وذلك لأن الإبل الحمر عند العرب كانت من أنفس الأموال وسيكو هيزو ilikuwa ni kwamba miongoni mwa vitu vyenye thamani sana kwa Arabu ni yule ngamia aliyokuwa ana rangi hii nyekundu. Kwa hiyo kwa siku za sasa, yani ukitoka huko zamani ukija sasa, ni kwamba mtu ukamuongoa mwenzio akaongoka, yani Allah akamuongoa kwa sababu yako wewe ya ulimi kutamka kumuongoza katika hali hii, basi ni bora kwako kuliko mtu akakupa Land Cruiser new model V8 ambalo labda thamani yake pamoja na ushuru na kila kitu na kila kitu milioni 200 nao. Ambe bana, chukua funguo hii, naona shangingi lile hapa. Sasa bora uliache lile shangingi umuongoze mtu huyu mmoja tu kwa mujibu wa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, au akakupa hama gari zile za kisasa za kifahari akina Lexus na nyinginezo na nyinginezo. Hapa haikutajwa VITS IST, gari lile la thamani, kuonesha kwamba kazi hii ya kuwalingania watu ina faida kubwa, ndugu zangu wa Islam, na kwamba kama watu ingelijua, basi kila mmoja ingelipigana asome, kwa maana walingania watu na elimu, asome ili aweze kuwalingania watu, kwa sababu akimpata mtu mmoja tu, basi ni bora kwake kuliko hata apewe VX ambalo lilikuwa ni new model katika hali kama hiyo. Naam, sasa tunarudi katika aya yetu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala yahmilunna athqalahum, watabeba bwana mizigo yao, wa athqalan, na mizigo mingine, ma athqalihim, pamoja na mizigo yao. Kisha Allah anamalizia kwa kusema wala yusalun, na bila shaka wataulizwa, yawma alqiyama, siku ya kiyama, amma kanu yaftarun, juu ya yale waliokuwa wakiyazua. Wala yusalun, na bila shaka wataulizwa, yawma alqiyama, siku ya kiyama, hawatoachwa katupu watu, lazima watakuja kuwa katika hali ambayo ya kuulizwa. Wala yusalun, na wataulizwa siku ya kiyama, wataulizwa juu ya jambo gani, amma kanu yaftarun, kwa yale ambayo walikuwa wameyazua, au amesema bin kathiri yakthibun wa yakhtaliqun min albuhtan, uongo uongo uongo uongo uongo, ikawa mtu akajinasibisha dini katika uongo uongo uongo uongo, akachunga tunga tunga mambo hii, na mwisho watu wakafuata mambo yale, basi lazima watakuja kuulizwa, wana wewe vipi, mbona ili jambo umeandisha watu na ukalitengeneza ukalipamba katika hali hiyo, iweje, iwe nini? Manake unajua mimi niliona Waislamu hivi na hivi, ili waingie katika dini kwa wingi, basi nikatayarishia zinanda. Wewe, sisi tumemtuma mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa muda miaka 23 akawalingania watu, afu wewe ndio unakuja na akili kubwa ati watu waingie katika dini kwa vinanda. Sasa dini hizi zimekuwa kama mshai kuziona, ndugu zanguni, kuna idhaa hizi walillahi alhamdu tutasema za Kiislamu, lakini ni vinanda vitupu, vinanda vitupu ati ajabu. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam la la la, jamani mbona hivi tukuja kuulizwa nyinyi, nani nyinyi aliyokuambieni mwalinganie watu kwa nyimbo na vinanda? Mambo ya uzushi uzushi haya yote yatakuja kuulizwa. Ndio maana Allah anasema wala yasalun, na bila shaka wataulizwa, yaumal qiyama, siku ya kiyama, amma kanu yaftarun, kwa yale ambayo walikuwa wakiyazua, watakuja kuulizwa kwa nini ilikuwaje, na ndio maana Mtume صلى الله عليه وسلم akasema kwamba wa inna kulla muhadathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar. Naam, aya inofuatia sasa ni masala ambayo yanakuja kuhusu visa vya manabii. Walaqad arsalna Nuhan, na kwa hakika tulimtuma Nuhu ila qaumihi, kwa watu wake. Walaqad arsalna Nuhan, na kwa hakika tulimtuma Nuhu alayhi salam ila qaumihi, kwa watu wake. Falabitha fihim, akakaa nao alfasanatin, miaka 1000 illa 50 aman, isipokuwa kwa maana kasoro miaka 50, illa 50 aman, kasoro miaka 50. Kwa hivyo 1000 toa 50. Falabitha fihi, akakaa nao, kwa maana anawalingania tu alfasanatin illa 50 aman, kwa kipindi cha miaka 1000 toa 50, kasoro 50, pungufu 50, illa 50 ama, kwa miaka 50. Nabi Nuhu alayhi salam alikuwa katika kazi ya kuwalingania jamaa zake. Ni kisa ambacho mashuhuri ladaikum, mwakielewa sana, na mashekhe wengi wale ambao wanopenda mambo ya visa wale al-qissas, kuna mashekhe kazi yao visa tu basi, visa kama hivi ndio wanavipenda sana, wanaogelea huko, mshayo kusikia sana. Na hata kuna sura maalumu inaitwa surati Nuh, ndani yake na maelezo mengi. Kwa hiyo hatutoeleza sana katika visa hivi. Walaqad arsalna Nuhan, na kwa hakika tulimtuma Nuhu alayhi salam ila qaumihi, kwa watu wake. Falabitha fihim, akakaa nao watu wake akiwapiga da'wa, alfasanatin illa 50 ama, kwa muda wa miaka 50, yani miaka 1000 kasoro 50. Nini hikma yake? Hikma yake, Ibn Kathir rahimahullah anasema kwamba hadhihi tasilatun min Allah ta'ala li'abdihi rasulihi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hii kisa hichi ni tasila. Mu maana tasila? Tasila ni kama vile ambavyo mtu amefikwa na huzuni fulani, msiba, kisha unataka kumtoa katika ile hali ya huzuni na umlete katika hali ya kawaida. Kwa hivyo unajaribu kumpiga story, ni kama vile anasema tu, bwana tunamliwaza mfiwa, tunamliwaza bwana, ili ile privacy inaweza ikamkandamiza zaidi katika huzuni. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam ameletewa kisa kama hichi ili kumliwaza. Kwa nini? Kwa sababu Makureishi wa Maka walimkalia kooni kabisa, wampinga, wataka kumuua. Sasa kamba baba, miaka hii tulokaa mwanzio miaka 950, yani miaka 1050. Kwa hivyo anasema Ibn Kathir kwamba aya hii, hadhihi tasilatun min Allah ta'ala li'abdihi rasulihi wa rasuli Muhammad sallallahu alayhi wasallam yakhbiruhu an Nuhin alayhi salam annahu makatha fi qawmihi hadhihi almudda yad'uuhum ila Allah ta'ala laylan wa nahara. Alikaa na watu wake katika muda huo akiwalingania usiku na mchana, wasirran, na kwa siri, wajaharan, na kwa jahari, yani kwa udhahiri. Lakini pamoja na hivyo, wama hadha ma zadahum dhalika illa firaran anil haqq, pamoja na hivyo wakawa ndo kwanza wanaikimbia haki, wa irada anhum wa takdhiban lahu, wanaipuzilia mbali na kumwambia muongo Nuhu, muongo, anachonga jahazi, wanaambia la, kumbe kazi yako unaiba bwana, kazi zenu mnazijua, mnaparamia mambo ya watu, kumbe muongo. Sasa pamoja na hivyo, basi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muda huu ambao Makureishi wanakupinga, usije ukaingia katika ile hali ya huzuni na masikitiko. Mwenzio Nuhu miaka 950. Sasa hii ndio dawa ilifu, dawa ila yaumi saa mpaka siku ya kiyama. Hivi itakuwa hivi kwamba mtu asitarajie kutakuwa kuna mteremko katika kuwalingania watu. Asema leo afuatwa kesho, lazima atakuwa kwa wapingaji, lazima atakuwa kwa watu ambao wa kila sampuli. Kwa hiyo asije akavunjika moyo mtu akaona nipia siku naambia watu manhaji salafu swale lakini ndo kwanza watu hawana habari na manhaji bana. Bwana shauri yao bwana. Mimi bwana najitoa sivyo na hivi mimi hivi na hivi mara. Bwana mambo yenyewe hivi bwana wazaa kila siku. Bwana mimi bwana mambo yao siyataki tena. Sasa hii sio dawa. Dawa lazima uwe na ile hali ya kwamba unapanda leo usitarajie kuvuna kesho. Panda tu mbegu, Allah mwenyewe ataitoa hata miaka mbili baadaye. Kwa aya hii inamzungumzia Nuhu, lakini ilikuwa inampa maliwazo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Na bila shaka tulimtuma Nuhu kwa jamaa zake, kwa watu wake. Falabitha fihim, akakaa nao alfa sanatin, miaka elfu, illa 50 aman, yani ukitoa miaka 50. Anasema Allah fa akhadhahum tufan, basi ikawafika tufani kwa maana ya adhabu. Wa hum dhalimun, hali ya kwamba walikuwa ni madhalimu. Fa akhadhahum, ikawashika, ikawakamata, ikawafika at-tufani, tufani kwa maana adhabu ile yao kuzamishwa katika maji. Wa hum dhalimun, na hali ya kwamba wao walikuwa ni madhalimu. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi, na kwa hakika tulimtuma Nuhu kwa watu wake. Falabitha fihim, akakaa nao wanawalingania. Alfa sanatin illa 50 aman, kwa muda miaka elfu kasoro miaka 50. Fa akhadhahum, ikawafika tufani, yani tufani adhabu. Wa hum dhalimun, hali ya kwamba ni madhalimu. Tasimamia hapa katika aya hii, endelea tena insha Allah kesho. Aqulu hadha wastaghfirullah li wa lakum.